co dziś piłem nawet. Chyba paliłem trawę. Tak bardzo się starałem, że aż zawaliłem sprawę. Pędem goniłem sławę, rządzą karmiłem zjawę. Nic nie słyszałem, bo tak wielką budziłem żawę. Głupim gardziłem prawem, się przebudziłem raptem. Mieszkając w wieży Babel, piętro niżej mieszkał ja. Dziś słyszy mnie Mojave, tatenda jest Zimbabwe. Świat wpada w obłęd, a my popijamy zimnym diabłem. Miękki bas płynie kablem, myśli zorane radłem. Na majku zęby zjadłem, słowa płyną zdartym gardłem. Myślałem, że coś zgadłem, z Olimpu ogień skradłem. Nie zgadłem, jak Jamal w Poznaniu upadłem. Wieża Babel to czypiane w obcej mowie. Manekiny w samochodach suną w dal. Gołąb nawet gdyby wiedział, to nie powie, dokąd parasol porwał mi zachodni wiatr. Wieża Babel to czypiane w obcej mowie. Manekiny w samochodach suną w dal. Gołąb nawet gdyby wiedział, to nie powie, dokąd parasol porwał mi zachodni wiatr. Umieramy żyjąc, czuwamy bacznie śpiąc. Milczymy wyjąc, stoimy w miejscu mknąc. Biegniemy między kroplami, niczym po plecach dreszcz. Choć już dawno nas przemoczył deszcz. Złota, chlupie hołota, fałsz faluje w chichotach. Ja płonę na hi-hatach, znajdziesz mnie tam, gdzie idiota. Myszkin, koledzy wyszli, zostały białe myszki. Smutna facjata błyszczy, odbita w spodzie łyżki. Szepczą głosy w Saturnie, ryczą byki w Uranie. Na nic na głos czytanie, wakacji przesypianie. Przesypywanie złotych piasków przez palce. Kiedyś wolne kołysanie, to dziś wirowanie w pralce. Wieża Babel to czypiane w obcej mowie. Manekiny w samochodach suną w dal. Gołąb nawet gdyby wiedział, to nie powie, dokąd parasol porwał mi zachodni wiatr. Wieża Babel to czypiane w obcej mowie. Manekiny w samochodach suną w dal. Gołąb nawet gdyby wiedział, to nie powie, dokąd parasol porwał mi zachodni wiatr. Jestem wielkim konstruktorem zamków z piasku. Buduję je dla pieniędzy i dla poklasku. Chcę hałasu w imię samouwielbienia. Jestem myśliwym łowcą resztek sumienia. Na brak łaknienia rzucam odpowiedzi tysiąc. Tyleż rozwiązań mógłbym skłamać lub przysiąc. Nurtuje mnie, jak zaprzeczyć tej prostej prawdzie. Jak zaszyć się w brzuchu ryby, gdzie mnie nikt nie znajdzie. Umieramy żyjąc, czuwamy bacznie śpiąc. Milczymy wyjąc, stoimy w miejscu mknąc. Biegniemy między kroplami, niczym po plecach dreszcz. Choć już dawno nas przemoczył deszcz. Umieramy żyjąc, czuwamy bacznie śpiąc. Milczymy wyjąc, stoimy w miejscu mknąc. Biegniemy między kroplami, niczym po plecach dreszcz. Choć już dawno nas przemoczył deszcz. Wieża Babel to czypiane w obcej mowie. Manekiny w samochodach suną w dal. Gołąb nawet gdyby wiedział, to nie powie, dokąd parasol porwał mi zachodni wiatr. Wieża Babel to czypiane w obcej mowie. Manekiny w samochodach suną w dal. Gołąb nawet gdyby wiedział, to nie powie, dokąd parasol porwał mi zachodni wiatr.